أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلمن ساتو بنا بنا تنا تنا بنا جانا هانا خونا دانا زانا رونا زانا. هلمن دوا جالا jala jala hasha hasha hasha. Halaman 3 hamala hamala hamala kholako kholako kholako. Halaman 4 roshada roshada roshada hasada hasada hasada. Halaman 5 basiton tabi'an sabitan jahilan hamidan kholidan. Halaman 6 basitun tabi'un sabitun jami'un hamidun kholidun. Halaman 7 sajidan kafiron sirojan wasi'un majidun tobahun. Halaman 8 katibun katibun kitabun hamidun hamidun himadun. Halaman 9 mani'an ba'isun lijalisin kholison hasinun bihamilin. Halaman 10 mata manafi'u marodi'u waro'ina to'amuka famakana wada'ian. Halaman 11 yatama sama dengan yatama wakodo sukaro wakafa fazalika wasa'alaha waduhaha. Halaman 12 haza balakhun haza siratun zalika la ayatin ala sururin ala to'amin bi ayatina. Halaman 13 haza siratun haza la sakhirun ala zalika zalika la ayatin. Sadaqallahul azim.